إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنيندليا نا تفسيره يا سورة البروج katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 9 aya hii jinsi ambavyo tulivyosimamia ni kwamba kulikuwa kuna aya nambari 10 tusingeianza kwanza ila baada ya kupata maelezo ambayo kama alivyoeleza Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake kwa hiyo aya nambari 9 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله ambaye ufalme ni wake yeye wa mbingu na ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kukiona kila kitu yani anakishuhudia sasa aya nambari 10 Ibn Kathir rahimahullah kwa wale ambao walihudhuria katika darasa la pita akawa ametoa kisa kirefu yani hadithi refu sana hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim hadithi ya Suhaib kwamba hapo kabla ya umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mfalme ambaye alikuwa na mchawi baadaye yule mchawi akawa amefikia katika umri wa utu uzima akamuomba mfalme amtafutie kijana ili amfundishe uchawi ule kwa hiyo ikawa tukasoma kisa hichi lakini ikawa zaidi tumebase katika sherhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah walillahi alhamdu hadithi hii refu hiyo katika Ibn Kathir iko vile vile katika kitabu cha Riyadhu Salihin cha Imam Nawawi na Ibn Uthaymeen rahimahullahu akawa ameisherehesha hadithi hii kwa kirefu kabisa kwa hiyo tulichokifanya katika darasa lililopita tukaisoma ile kisa kile lakini hatukukimaliza kwa hivyo leo tutakimaliza ili baadaye tuende na tafsiri ya aya ya 10 katika sura hii naam kwa wale ambao walihudhuria katika darasa lililopita tulisimamia kisa hichi mfalme aliagiza gulam akamatwe na kisha watu waende naye katika sehemu ambayo ilikuwa ni ya mlimani wakifika juu kabisa katika mlima wamtupe chini ikiwa kama hatorudi katika dini yake la kama atarudi katika dini yake ya kishirikina basi watamsamehe basi mlima ule ukatingisika yani farajafa wakaanguka wote, kaangamia yule kijana akawa amepona. Akarudi kwa mfalme. Aliporudi kwa mfalme, mfalme akamuuliza ma fu'ila bi ashabik, kitu yani wale watu nilokukabidhi wamekwenda nao, umekwenda nao katika mlima wao, sasa wako wapi au kitu gani kimewapata, mbona wewe umerudi peke yako? Yule kijana akamwambia mfalme, kafanihim Allah ta'ala, yani Allah amenikifia na shari zao, kwa hiyo nimepata usaidizi wa Allah kiasi ambacho halikuweza kutimia lile ulilotaka. Tulifika hapa. Kwa hivyo tunaendelea na kisa hichi ambacho ndani yake kuna faida nyingi. Fadafahu ila nafarin min ashabihim, mfalme akamkabidhisha kijana yule kwa kundi jengine au maskari wake wengine, akawaambia faqal idhhabu bihi fahmiluhu fi qurqur, nendeni naye kijana huyu na pandeni naye katika jahazi. Fahmiluhu kwa maana mpandisheni katika jahazi, watawassatu bihi albahr, mpaka mfike katikati ya bahari, kwa maana maji yashakuwa kina kikubwa sana, isiyo mnaambaambaa na ufukwe, nendeni mpaka mfike katika katikati ya bahari, kwa maana maji kina kile ni kikubwa sana. Ikifika hapo mwambieni arudi katika dini yake, fa in rajaa an dini, kama akirudi katika dini yake basi, illa lakini kama akikataa kurudi katika dini yake, basi faqdhufuhu, mtoseni katika bahari. Naam, kenda naye. Fadhahabu bihi, walipofika katikati ya bahari wakamwambia kwamba rudi katika dini yako au tunakutosa. Kijana yule akakataa, faaba, alipokataa wakataka kumtosa, lakini kijana akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, faqala, akasema Allahumma kfinihim bima shita, ewe Allah nakuomba unikifie hawa na shari zao kwa vile wewe mwenyewe unavyopenda, bima shita. Baada ya kuomba dua hii, Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia dua yake kijana yule, fankafa'at bihim safina, jahazi likapinduka likawa upside down, na fagharaku, wale wote maaskari wale walotumwa ili kumzamisha kijana yule wakawa wamezama, wamekufa. Kijana peke yake yule akaokoka. Basi akarudi kwa mfalme, wajaa yamshi ila almalik, akarudi tena kwa mfalme, faqala lahu almalik, mfalme alipomuona yule kijana amerudi peke yake akasema ma fu'ila bi ashabik, ehe, niambie wale watu uliofuatana nao kwenda kutosa baharini wako wapi, wamefanya nini? Faqal, akasema kafanihimullahu ta'ala, yani Allah amenikifia, amenitoshea, amenikinga na shari zao. Faqala lilmalik, kijana huyu akasema kumwambia mfalme, sasa innaka lasta biqatili, kwamba mfalme wewe hutoweza kuniua mimi, kwa sababu kuna majaribio ambayo umeyafanya yote yamefeli, umepeleka umetuma askari wako wanipeleke katika mlima feli, baharini wamefeli, kwa hiyo huwezi ukaniua mimi, hata tafala ma amuruka bihi, mpaka ufanye vile ambavyo mimi kijana nitakavyokuamrisha wewe mfalme. Qal, mfalme akamuuliza kijana, ma hu, nifanye nini? Ma hu, kitu gani ambacho wewe utaniambia ili nikuwe? Qal, akasema kijana, anamwambia mfalme, tajma'u nnasa fi sa'idin wahidin, wakusanye watu katika uwanja uliokuwa wa wazi, yani open space, katika ground ambayo ilikuwa ni kubwa na watu wataenea, na vikifika hapo watasulubuni, unisulubu ala jizra, yani kwa maana unitundike katika kigogo cha mtende, utaweka kigogo, basi utanisulubu hapo katika kigogo hicho, thumma kisha uhudhu sahman min kinanati, kisha chukua saham, yani mshale, mshale ule uchukue katika kinana. Kinana ya kusudiwa mishale huwa inatiwa katika pocket maalum ambao kwa Kiswahili tunasema ni ala, kama ambalo kisu, kwamba mtu anakichomoa kisu katika mfuko wake inaitwa ala ya kisu. Kwa hiyo uchomoe mishale katika ala yake, thumma dha'a as-sahma, kisha uweke mshale ule fi kabadil qausi, katika upinde ule, chomoa kisha sasa uweke katika ile upinde ambao unakuwa ni curve, weka ule kisha thumma qul, si umenitundika katika kigogo cha mtende sulubu, ukisha weka mshale katika upinde thumma qul, kisha sema bismillahi rabbil ghulam, kwa jina la Allah rabbil ghulam, mola wa kijana huyu. Thumma kisha ni irmini, kwa maana nirushie mshale, lakini kwanza tanguliza bismillahi, kwa jina la Allah rabbil ghulam, kisha nirushie mimi mshale huo. Fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani, ukifanya hivyo mfalme utaniua. Naam, tena kwa wepesi kabisa kabisa. Basi mfalme alipopata maelezo ya kijana huyu akawa ni tayari mwenye kuyatekeleza. Kwa hiyo fajama annas, akawakusanya watu fi sa'idin wahidin, likapigwa la mgambo watu katika mji ule wote waje katika uwanja. Fajama annas, wakakusanywa watu katika sehemu hiyo ya wazi. Wasalabahu ala jiz'i, na mfalme akamsulubu, kwa maana akamtundika katika kigogo. Thumma kisha akhadha sahman, akachukua mshale min kinanatihi, akautoa katika ala yake. Thumma wadha'a sahma, kisha akaweka mshale ule fi kabidhil qausi, katika upinde. Thumma qal, kisha mfalme akasema bismillahi rabbil ghulam, kwa jina la Allah mola ambaye ndiye huyo Allah ndiyo mola wa kijana huyu. Thumma ramahu, kisha mfalme akamrushia kijana yule mshale ule. Fawaqa'a sahmu fi sudghihi, mshale ule ukampiga kijana yule katika sehemu moja inaitwa sudghi. Sudghi, katika sehemu hii ya kichwa kuna hii eneo baina ya sikio na jicho, eneo hili linaitwa sudghi. Kwa hiyo mshale ule ukampiga katika sudghi yake. Si kwa Kiswahili inaitwaje sehemu hii? Yani ni wale watu ambao walikuwa wana shabaha, masnifers. Kwa hiyo wanapokupiga sio tu anakupiga, kuna maeneo maalum kwamba risasi kikupata hapo uinuki. Kwa hiyo akampiga katika sehemu hiyo. Fawadha yadahu fi sudghihi famata, kijana yule akaweka mkono wake katika sehemu ile iliyopigwa mshale na akafa maskini. Famata, alipokufa, faqala nas, watu walohudhuria katika zoezi lile la kumuua kijana yule katika uwanja mule, wote wale wakasema amanna birabbil ghulam, tumemwamini mola wa kijana. Kwa hivyo uwanja mzima kama kwa Mkapa pale waliposikia mfalme kasema bismillahi rabbil ghulam, akarusha mshale akamuua, wale watu wakasema la, kumbe huyu mola wa kijana huyu ndio huyo mola alomsema hapa mfalme, na sisi amanna birabbil ghulam. Watu wote wakasema tumemwamini mola wa kijana huyu. Fautiya almaliku faqila, baadaye mfalme akaendewa na watu pakasemwa, akaambiwa araita ma kunta tahdhar, je, umeona yale ambayo ulikuwa ukichelea ukihofia na ukiogopa, basi qad wallahi nazala bika hadharuka, Allah subhanahu wa ta'ala jambo lile lile ambalo wewe ukililechelea na kuliogopa ndio Allah amelitokeza na limeshinda. Yani ulikuwa waogopa kiasi ambacho kwamba watu wasije wakamwamini Allah kwa kupitia yule mtoto, basi qad amana an-nas, watu wamemwamini. Lile lilokuwa naliogopa ndio hilo hilo limetokezea. Unaona watu wakamwambia mfalme hivyo. Kisa kabla hatujaenda mbele, kuna fawaidi hapa ambazo amezielezea Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake. Miongoni mwa faida hizi ni kama alivyoandika shekhe, anasema anna al-insana yajuzu an yugharra binafsihi fi maslahati ammati lilmuslimina. Hapa labda nikurudishe nyuma kidogo. Nyuma katika kisa hichi tuliwaona watu hawa wawili wakikatwa na msumeno katikati ya kichwa chao na mfalme huyu wa kwanza, alikuwa ni nani? Aljalis, mshauri wa mfalme. Na ilikuwaje? Ni pale ambapo Aljalis alikuwa kipofu, lakini siku hiyo aona kwamba mfalme, mbona umeona wewe? Naye alikufundisha huyu Aljalis akamtaja nani? Rahib. Rahib huyu naye akapasuliwa katikati, na baadaye akatajwa nani? Akatajwa huyu kijana. Kwa hivyo kuna watu wawili walipasuliwa katikati, lakini kabla kupasuliwa na msumeno, wote waliambiwa kwamba rudini katika dini yenu, wakakataa. Waona katika fawaid alizotupa Sheikh Uthaymeen katika kisa kile, kumbe katika suala la mtu kulazimishwa kumkufuru Allah, ikiwa ni yeye binafsi, basi atakuwa na khiari. Ima atamkufuru Allah lakini moyo wake uko katika imani, yani kalbuhu ni mutmainnun fil iman. Taambiwa mtu aya mkufuru Allah kaikiwa bastola, atamkufuru lakini moyo wake uko katika imani ile ile, au ni kwamba atakataa kumkufuru Allah atauliwa. Hapa pana hiyo choice kwamba mtu anaweza kafanya hivyo, ila isipokuwa kwa mtu ambaye atakuwa ananyuma watu wanamfuata. Mfano imam mwanazuoni, si nani, mufti, si nani nani, basi yeye haturuhusika kusarenda, bora afe lakini haturuhusika kusarenda. Tukaona kisa cha Imam Ahmad rahimahullah alipokuwa alazimishwa na mfalme aseme kwamba Qur'ani ni makhluk, Imam Ahmad akakataa, akaburuzwa mpaka katika masoko, anapigwa mijeledi mpaka anazimia, lakini akija juu anasema Qur'anun kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, laysa makhluk, Qur'ani si kiumbe. Imam Ahmad kwa nini alifanya hivi? Kwa sababu lau kama yeye Imam Ahmad engelisema na kukubali kwamba Qur'ani ni makhluk, basi watu wote na wao wangelikuja moja kwa moja wakasema, ah, Qur'ani kumbe ni makhluk bana. Imam Ahmad yule kasema alipokuwa anateswa pale. Kwa hiyo ile ni kesi nyingine. Sasa hii hapa ni kesi nyingine. Kesi hii kama ulivyoiona nilivyoianza mwanzo, ni kwamba huyu kijana akawa atakiwa ataka mfalme kumuua, akashindikana njia zote, na baadaye kijana huyu yeye mwenyewe sasa, yeye mwenyewe akasema, mfalme, mimi kama unataka kuniua fanya moja mbili tatu. Sasa hapa ndo mantiki hii anaoizungumza Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, anasema kwamba mtu inajuzu an yugharra binafsi, yani kujitoa mhanga kwa nafsi yake, lakini fi maslahati ammatu lilmuslimin, kwa ajili ya faida ya umma wote wa Waislamu. Yani inaruhusika kwamba mtu akajitoa mhanga, lakini under condition, kwa benefit, ile faida iwe kwa Waislamu wote. Fa inna hadha ghulam, kwa sababu huyu kijana, dalla almalik ala amrin yaktuluhu bihi wa yahlik bihi nafsa, mfalme, yani kijana huyu alimuonesha na akamshauri mfalme, fanya hivi na hivi na hivi na hivi, lakini anapofanya, anapomwambia hivyo, ni kwamba anaangamia nafsi yake. Wa huwa an yakhudha sahaman min kinanati, kama ilivyokuja katika hadithi. Qala Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam anasema lianna hadha jihadun fi sabilillah, hii ni jihadi fi sabilillah. Ikiwa mtu anaweza akajitoa mhanga lakini kwa ajili ya umma, faida inarudi kwa umma wa Kiislamu, hii ni jihadi fi sabilillah. Kwa sababu ukiangalia kisa kile, amanati umma uliamini, wote watu waliofika pale wakasema amanna bi rabbil ghulam, kwamba tumemwamini mola wa kijana huyu. Kutokana na nini? Kutokana na yule kijana amejitolea nafsi yake kuangamia kwa lengo la kwamba watu wale wote waweze kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lam yatafaqad shay'an, kijana huyu hakupoteza kitu, li'annahu mata, amekufa, na wasayamutu ajilan au ajila, nata kama ingelikuwa hakujitoa mhanga, basi kufa tu kuko, engelikufa ima si leo kesho kutwa. Hii ndiyo ile hali ambayo inaonekana kwamba Uislamu unaweza ukawa umenusuriwa na mtu kujitoa mhanga endapo itakapokuwa faida ile itarudi kwa Waislamu wote. Akasema Sheikh Uthaymeen, angalizo, fa amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas, ama yale wanayofanya baadhi ya watu kivipi, bi min al-intihari, al-intihar ni kujilipua, ikawa mtu amevaa mabomu anajilipua, inaitwa al-intihar. Anasema baadhi ya wale watu wanaofanya min al-intihar bihaithu yahmilu alata mutafajjira, kifali ambapo huwa mtu anabeba anajifunga alatu mutafajjira, yani vilipuzi ya mabeni mabomu kulikweli, ikawa mtu sasa anajikoke mwenyewe ili ajilipue. Wayatakaddama biha ila alkuffar, kisha anakwenda mbele ya makafiri au katikati ya makafiri. Thumma yufajjiruha, kisha anajilipua. Idha kana bainahum, anapokuwa katikati yao makafiri. Sheikh Uthaymeen anasema fa inna hadha min qatli an-nafs wa li'adhbillah, ama staili hii ni mtu kujiua nafsi yake, na Allah atukinge na mambo haya. Staili hii ya kwamba mtu asaba na mimi ndio nataka nifanye jihadi hapa, nini watankoma, anajifisha amekwenda siyo sehemu gani, siyo kanisani, siyo kenda wapi, siyo katikati ya supermarket, kenda wapi, kenda wapi, kajilipua. But hili ni jambo ambalo ni la mtu amejiua nafsi yake. Waman katala nafsahu fahuwa khalidun mukhaladu fi nari jahannam abada, na yeyote mwenye kujiua nafsi yake, huyu ni mtu ambaye hukmu yake ni motoni milele na milele na milele abada. Hii ni hali ambayo kama jaa fil hadithi ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi hapa shekhe katika sharh yake hakuitaja, isipokuwa mimi nitaitaja kwa ajili ya faida. Hadithi ya Abi Huraira ambayo iko katika Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man katala nafsahu bihadidatin, yeyote mwenye kujiua nafsi yake bihadida, hadidi kwa maana chuma, lakini hapa ina maana ikiwa kwa kisu, panga, shoka, msumeno, jambia, basi fahadidatuhu, kisu chake hicho au panga lake hilo, fi yadihi, atakuwa liko mkononi mwake kwa maana siku ya kiyama, yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam, atakuwa yuko katika moto wa jahannam, mkononi ameshika kile kisu au panga jambia alilolijulia duniani, na anajichoma tumboni, anajichoma, yuko motoni lakini bado kile kisu anajichoma, anajichoma nacho tumboni. Khalidan fiha abadan, na jambo hilo litamfanya kwamba abakie milele katika moto, na huku anaendelea kujichoma na lile panga lake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waman shariba saman, na yeyote mwenye kunywa sumu, fakatala nafsahu, akajiua mwenyewe nafsi yake, basi fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, ataigugumia. Kugugumia ni kwa mfano kama mtu amechukua maji ya moto au ya baridi, sasa ashindwa kuyameza yote kwa pamoja, inabidi sasa anafanya tu sasa, na yeye huyu atakuwa katika moto wa jahanamu. Sasa anakunywa kwa kuigugumia ile sumu ambayo alikunywa duniani kujiua. Khalidan mukhalladan, atakuwa humo milele na milele, fiha abadan. Na vile vile waman taradda min jabalin, na yule ambaye atakayejitupa kutoka jabalini, kwa maana mlima, amepanda juu ya mlima au amepanda juu ya gorofa la gorofa 10, 20, 30, au kapanda labda katika treni kisha akajitupa, basi mtu huyu anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, atakuwa huko ndani ya moto jahannam, apanda juu kabisa ya mlima kisha anajitupa chini, mpaka chini apanda tena, hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo. Hii ndiyo hali ambayo mtu ambaye amejivika mabomu suicide kisha ajilipua katikati ya makafiri. Huyu amejiua, amejiua, si jihadi hii kama wengi ambavyo ndivyo wanaofikiria. Hawa wanaitwa makhawarij, wenye zile siasa ambazo za mambo hayo, basi wasifikirie ya kwamba mtu atakuwa amekwenda peponi. Anasema li'anna hadha, kwa sababu huyu katala nafsahu la fi maslahati al-islam, amejiua nafsi yake na Uislamu haukubenefit chochote, hakubenefit chochote. Bi khilafi qissati al-ghulam, tofauti na kisa storia ya huyu kijana. Wa hadha rubama yata'annat al-aduwi akthar hadha al-amal hatta yaftika bil muslimina ashadd al-fatk. Anasema Sheikh Uthaymeen, na tendo hili la mtu kujilipua katikati ya makafiri au katika nchi ya kikafiri, eneo la makafiri, linasababisha kwamba hawa makafiri sasa yataandat, ndo wanazidisha sasa zile uadui na chuki kwa Waislamu, na as a result ni kwamba wanatumia nguvu zote sasa kulipiza kisasi. Wanawabana Waislamu katika hali ambayo wanajuta na wanawatesa Waislamu. Ni mambo ambayo kama vile mnavyoona katika September 11, kuna mtu akawa aonekana kwamba ni shujaa, Osama bin Laden, kumbe ni mtu ambaye ndio akaja akasababisha Waislamu dunia nzima wakawa wanapata shida, na sasa hivi ndio kidogo, lakini bado kabisa Waislamu wamefungwa katika hali ambayo kutokana na tukio la September 11. Osama bin Laden ni Khawarij, na wale walokwenda wakalipua katika ile jengo la kibiashara la Marekani, wamekufa si mashahidi, wale wamejiua nafsi zao, wamejiua nafsi zao. Ndugu zangu wa Islam, ilifikia hatua kwamba mtu anapotaka kusafiri katika kwenda nchi za Ulaya, ikiwa ni Amerika, ikiwa anataka kwenda mtu sehemu za Europe, akitaka kwenda Asia wapi, basi akiwa na hizi ndevu, ima anaweza safari yake pale pale airport ikawa cancelled, kaambiwa subiri kwanza apekuliwe, au kama atapata nafasi ya kuingia kwenye ndege, watu wanaweza wakashuka, bwana vipi, kuna mtu bwana gaidi terrorist, kwa Waislamu bwana hawana raha, hawana raha. Muislamu maskini yuko Canada, yuko England, yuko wapi, yuko Marekani, yuko wapi, anataka kujituma vipesa vyake kwa jamaa zake Afrika, basi transaction ile lazima iwe transparent, kwamba zijulikane kwamba hizi pesa zinatoka kwa nani, zinakwenda kwa nani, na zinakwenda kufanya nini, na kuna kiwango maalum, sio tu kwamba utume tu pesa kwa jamaa zako. Almuhimu, tendo la Osama bin Laden likawa kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, ni kwamba ikawa ni jambo ambalo likaleta chuki kwa Waislamu wengi. Anasema vile vile Sheikh Uthaymeen, kama yujadu, kama inavyoonekana, min sana al-yahudi ma ahli Falastin, fa inna ahla Falastin idha mata al-wahidu minhum bihadhihi al-mufajjirati wa qatala sittat au saba akhadhu min jara'i dhalika 60 nafara au akthar. Anasema mfano kama Palestina wao waamini kwamba wanapopigana na Mayahudi wanafanya jihadi, ile sio jihadi. Palestina akachukua gruneti lake moja karusha sio sema ya Gaza ya Mayahudi, wamekufa Mayahudi mmoja wawili, Mayahudi wanakuja kuua mji mzima na kuporomosha majengo, wanauawa wa Palestina mia na kwa mamia. Kwa hiyo wanasema falam yusalu dhalika nafsu lilmuslimina wala intifaa, jambo hilo halikuwa linawafaidisha Waislamu wala kupatikaniwa maeneo, yani jambo lolote la manufaa katika hali hiyo. Almuhimu ni kwamba mtu amevaa mabomu haya, amekwenda kulipua soko, asema soko hili wazungu wengi, kafa yeye na wamekufa wazungu pale labda 15. Swala linakuja, Uislamu umefaidika nini? Haya, wazungu ndio washakufa katika ile, yani ile attack ile. Uislamu umefaidika nini? Hakuna alifaidika kitu, tofauti na kijana alipojilipua, kwa maana alipotaka auawe, umma mzima ukafaidika katika hali hiyo. Na bilasafu shadidi, kwa masikitiko makubwa, ikawa vijana wengi wamekosa elimu, yani little knowledge is dangerous. Wakaona kwamba mtu yoyote ambaye ataingia msituni na silaha kupigana na serikali, basi hiyo ndio jihadi. Somalia hapo watu wengi bwana wakawa vijana wanakema ah jihadi kule bwana, mimi nataka nikafe shahidi, kafe shahidi. Ile si jihadi kabisa, si jihadi kabisa. Na walokufa katika vita hivi vya Al-Shabaab wamekufa, wamejiua nafsi zao na wanakuwa katika hali ya motoni. Hivi ndivyo ilivyo. Ikaje sasa kibaya zaidi, sio tena kuwaua makafiri, ikawa kuuana Waislamu kwa Waislamu. Kisha nini? Hapa bwana kuna msikiti wanajifanya wao masalafi na hivi na hivi na hivi, tutakomesha. Basi mtu anakuja hapa Ijumaa, katikati ya Ijumaa hapa anajiripua. Kisa kafa shahidi yeye na kwamba kawakomesha Waislamu. Ah jamani, yaani kuna kitu gani alichokifanya ambao ni faida kwa umma wa Kiislamu? Hakuna. Ndio maana Sheikh Uthaymeen akasema mwenye kujilipua basi huyu anakuwa amejiua nafsi yake, na kwa maana hiyo atakuwa ni mtu wa motoni. Na mwisho akasema kwamba wa anna sahibahu laysa bi shahidin, mwenye kujilipua si shahidi. Haya, tunarudi kukimaliza kisa chetu.